już jest dobrze, dobrze jest. Wystarczy tylko jedno dobre słowo, a siły witalne wracają na nowo. Wystarczy czasem jeden mały gest, a już jest dobrze, dobrze jest. Tak mało jest dzisiaj bezinteresownych, ludzi jest mało do ludzi podobnych. Każdy dba o własny zadek, więc pozwólcie, że streszczę wam przypadek, który spotkał mnie parę dni temu. Pewien gość na ulicy ku mojemu zdziwieniu, wychylając głowę ze swojego samochodu, krzyknął: stary, to co robisz jest całkiem do przodu. Oh my God, co się dzieje? Normalnie nie wierzę, czyżby ktoś tak po prostu otwarcie i szczerze zdobył się na powiedzenie czegoś miłego, i to właśnie wtedy, kiedy najbardziej trzeba mi tego. Widać, chodzą jeszcze po tej chorej ziemi ludzie bezpośredni, nowym prądem nierażeni, tacy, którym korona z głowy nie spada, kiedy się dobre słowo wypowiada. Wystarczy jedno dobre słowo, a już jest pięknie, już jest kolorowo. Wystarczy czasem jeden drobny gest, a już jest dobrze, dobrze jest. Wystarczy tylko jedno dobre słowo, a siły witalne wracają na nowo. Wystarczy czasem jeden mały gest, a już jest dobrze, dobrze jest. To nic nie kosztuje, nie wymaga wysiłku, ale niestety wielu z nas woli kopać po tyłku, niż darować komuś trochę dobrych wibracji. Taki jeden cieć z drugim to nie strawiłby kolacji, gdyby nie wetknął pija w cudze mrowisko. A to wszystko dlatego, że sam się ceni nisko, więc sieje naokoło swąd palonej gumy, żeby przypadkiem kto inny nie miał powodu do dumy. Nasza Polska jest bardzo pięknym krajem, ale czarno jakoś widzę, bo niedługo nawzajem zagryziemy się jak wściekłe hieny. Czy winne wychowanie, czy też winić za to geny? Wydaje mi się jednak, że coś się zmieni. Może własnym doświadczeniem nauczeni bijemy sobie w głowy od nowa, żeby dobrego słowa nie żałować. Ha! Wystarczy jedno dobre słowo, a już jest pięknie, już jest kolorowo. Wystarczy czasem jeden drobny gest, a już jest dobrze, dobrze jest. Wystarczy tylko jedno dobre słowo, a siły witalne wracają na nowo. Wystarczy czasem jeden mały gest, a już jest dobrze, dobrze jest. Jeden gest, jedno dobre słowo, już jest dobrze, już jest kolorowo. Jeden gest, jedno dobre słowo. Aha, jeden gest, jedno dobre słowo, już jest dobrze, już jest kolorowo. Jeden gest, jedno dobre słowo, już jest dobrze, dobrze, dobrze. Hala! Jest pięknie, już jest kolorowo. Wystarczy czasem jeden drobny gest, a już jest dobrze, dobrze jest. Wystarczy tylko jedno dobre słowo, a siły witalne wracają.